Імя героя нашай сённяшняй перадачы вы пакуль не знойдзеце ні ў энцыклапедычным даведніку «Беларусь», ні ў адпаведных тамах іншых энцыклапедыяў. Бязлітасная рэзалюцыя Мураўёва-Вешальніка і расейская куля абарвалі жыццё Адама Пуслоўскага на 21-м годзе. Па сутнасці, у гісторыі нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 году гэта было найбольш жорсткае пакаранне, бо Адам удзельнічаў у узброеным змаганні ўсяго толькі адзін дзень. Па бацьку, або, як казалі ў той час, па мячы, наш герой паходзіў са старажытнага беларускага шляхецкага роду Пуслоўскіх. Па маці, або па кудзелі, ягонымі продкамі былі абуховічы, прадстаўнікі не менш вядомага і заслужанага роду, які даў Беларусі, дарэчы, і паэта Альгерда Абуховіча. Звесткі пра маленства і зусім кароткае юнацтва Пуслоўскага надзвычай фрагментарныя. Можна меркаваць, што дзіцячыя гады Адама прайшлі на Наваградчыне, дзе ягоная маці Эвеліна мела паблізу Любчы немалы маёнтак сенна з 2000 дзясяцінаў зямлі і 400 рывіцкіх душаў прыгонных селянаў. Пасля гімназіі Адам 2 гады вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце, але расейскія імперскія парадкі прыгніталі вальналюбную душу юнака. У верасні 1862 году імя студэнта Пуслоўскага з'явілася ў матрыкулах Ягелонскай альма-матэр у Кракаве, дзе калісьці пачынаў свой шлях да славы Францішак Скарына. У той час Кракаў знаходзіўся ў складзе Габсбургскай Аўстрыі, дзе нацыянальная палітыка ніколі не набывала такіх жорсткіх формаў, як у царскай Расіі. Даходы сям'і давалі Адаму магчымасць не толькі атрымліваць адукацыю за мяжой, але і бязбедна жыць у старажытнай польскай сталіцы. Аднак, як толькі ў студзені 1863 году пачалося паўстанне, Пуслоўскі неадкладна вярнуўся на радзіму. Падрыхтоўку паўстання ў Наваградскім павеце ўзначальваў прыхільнік і аднадумец Каліноўскага доктар Уладзіслаў Барзабагатый, які ў свой час, як перакананы вораг расейскага самадзяржаўя, быў з воўчым білетам выключаны з Менскай гімназіі. Неўзабаве пасля Вялікадня Наваградчына далучылася да паўстання. На жаль, пачатак інсургэнцкіх дзеянняў у гэтых мясцінах быў пазначаны пячаткаю нейкай фатальнай неўдачы. У сярэдзіне красавіка 1863 году у Пецярбург з Наваградку было адпраўлена данесенне пра тое, што ў наваколлі з'явіліся 2 шайкі мяцежнікаў. Адным з гэтых паўстанцкіх аддзелаў, паводле жандарскага рапарту, камандавалі наваградскі ксёндз Лашкевіч і Адам Пуслоўскі. З данесення вынікае, што аддзелы інсургэнтаў злучыліся паблізу мястэчка на Лібокі і амаль адразу былі затакаваныя кінутымі супраць іх карнікамі, казакамі і стралковай ротай стара-інгерманлянскага пяхотнага палка. Калі верыць жандарскаму палкоўніку Рейхарту, пасля 2-гадзіннага бою паўстанцы адступілі і ўрэшце пачалі ратавацца ўцёкамі, пакінуўшы 60 забітых. Расійскім карнікам нібыта ўдалося затрымаць больш за 30 уцякачоў, сярод якіх 20 належалі да шляхецкага стану. У іх ліку быў і Адам Пуслоўскі. Наконт уласных стратаў палкоўнік Рейхард зухавата рапартаваў, што параненыя ўсяго адзін казак і адзін конь. Пакінем гэтае сцверджанне на сумленне ў жандара. Паўстанцы зусім не ўпершыню ў жыцці ўзялі ў рукі зброю і за 2 гадзіны бою пацэлілі безумоўна не толькі ў каня. Аднак не выклікае сумневу, што наваградскія змагары сапраўды пацярпелі пад Налібокамі цяжкую паразу. Паўстанская газета «Ведамосці з поля бітвы» паведамляла. Аддзел наваградскага павету, які налічвае блізу 150 асобаў, быў насцігнуты ў ваколіцах Налібокаў значна большымі сіламі ворагу. Нашыя жаўнеры кінуліся наперад, але пад густым агнём 2 ротаў расейскай пяхоты вымушаныя былі схавацца ў лесе. Страты салдатаў невядомыя, бо яны авалодалі полем бою. З нашага боку загінула 20 і ўзята ў палон 10 асобаў. Параненых маскалі бязлітасна дабілі. Але вернемся да лёсу нашага героя. Адам Пуслоўскі пакінуў бацькоўскі дом увечары 6 красавіка, а 7-га адбыўся бой, пасля якога юнак апынуўся ў расійскім палоне. Такім чынам, удзел Адама ў паўстанні выміраўся нават не днямі, а гадзінамі. Зыходзячы з гэтага, і сам палонны, і ягоная сям'я спадзяваліся на досыць мяккі прысуд. Надзеі цалкам маглі спраўдзіцца, аднак тут узніклі нечаканыя акалічнасці. У Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве ў Менску захоўваецца дзела штаба 3-й пехотнай дывізіі аб інсургентах, взятых в плен 7 апреля, і о преданні палевому военному суду предводителя шайки Адама Пусловского. Командир дивизии генерал Гальдгойер загадал провести следство со всяческой поспешностью и в сокращенной форме. Из материалов справы можно доведаться, что апрача Адама с маёнтка Пусловских у лес накіраваліся еще 8 повстанцев с 11 конями. Палонныя далі паказанні, што Пусловскі вёў аддзел, едучы верхам наперадзе, уласнаручна раздаваў зброю і сам прывёз у лес паўстанцкі сцяг. Аднак на наступных допытах захопленыя ў палон паўстанцы адмовіліся ад ранейшых сведчанняў. Суддзя не здолеў давесці, што Адам Пусловскі камандаваў аддзелам, але не ўважаючы на гэта, прысудзіў Пусловскага да расстрэлу. Гэта было максімальнае ў такіх выпадках пакарання, якое ўспрымалася абодвумі бакамі болей як сімвалічнае, бо ў падобных выпадках прысуды практычна заўсёды замяняліся на больш мяккія. Здавалася, так будзе і гэтым разам. Генерал Гальдгойер не зацвердзіў жорсткай судовай пастановы і 14 травеня накіраваў справу па інстанцыі ў Вільню. І тут здарылася фатальная неспадзяванасць. Менавіта ў гэты самы дзень у Вільню прыбыў новы галоўны начальнік северо-западнага края Міхаіл Мураўёў. У царскага сатрапа, які ўсё жыццё замольваў свае юначыя дзекабрысцкія грахі, быў галоўны прынцып – адразу запалохаць. За некалькі травеньскіх дзён у самых розных кутках краю узняліся шыбеніцы і прагучалі расстрэльныя залпы. Словы «расстраляць» і «павесіць» рука Мураўёва заўсёды выводзіла з садысцкай прыемнасцю. Такія дробязі, як недастатковасць доказаў, неабгрунтаванасць прысуду, пад увагу не прымаліся. У Наваградку першай ахвярою Мураўёва стаў Адам Пусловскі. Праз некалькі дзесяцігоддзяў былі апублікаваныя ўспаміны вядомага навукоўца-прыродазнаўца і ўдзельніка паўстання 1863 году Бенедыкта Дыбоўскага. Яны дазваляюць аднавіць трагічныя падзеі, што адбыліся ў Наваградку 26 чэрвеня таго змагарнага году. Раптам а 6 гадзіне вечара прыбег у турму афіцэр з загадам, каб Адась Пусловскі рыхтаваўся на выхад. Той, думаючы, што яго выклікаюць у следчую камісію, якая засядала ў дамініканскім будынку, дзе даўней была гімназія, у якой вучыўся Адам Міцкевіч, весела ішоў у атачэнні салдатаў. Аднак заместа таго, каб кіравацца вуліцаю да дамініканаў, канваіры раптам павярнулі налева, у смаленскі завулак. Адаць запытаўся, куды яго вядуць. Адзін з салдатаў адказаў: «Ідзеш на смерць». Гэты адказ Адась палічыў за маскоўскі жарт, але калі паглыбіліся ў пусты завулак, ён убачыў, што каля ўзгорыстага яру спехам ставяць слуп, а перад ім капаюць яму. Ксяндзу не дазволілі спавядаць, загадалі толькі блаславіць Адася. Яго прывязалі вяроўкамі да слупа. Адась прасіў, каб яму не завязвалі вачэй, але гэтыя просьбы не паслухаліся. Потым афіцэр загадаў салдатам падысці гэтак блізка да ахвяры, што тыя траха не датыкаліся штыхамі. Так завяршыўся шлях юнака паўстанца, які столькі не паспеў зведаць у жыцці, бо прагнуў найкаштоўнейшага – волі. Бацькі Адама Пусловскага здолелі таемна выкапаць сынава цела з безыменнай магілы і перазахаваць яго спачатку ў сутарэннях Наваградскага фарнага касцёлу, а затым у фамільным склепе родавага маёнтку. Над склепам маці нашага героя, пані Евеліна, загадала паставіць адмысловы помнік з укрыжаваннем. Праз 20 гадоў пад гэтым помнікам яна сама знайшла апошні зямны спачынак побач з сынам. Фамільны склеп Пуслоўскага захаваўся да нашых дзён. Калі вам надарыцца быць на Наваградчыне, у ваколіцах Любчы, завітайце ў Сенна і прынясіце кветкі на магілу Адама Пуслоўскага, паўстанца 1863 году, які атрымаў за імкнення да незалежнасці найсуровішае пакаранне.